سوره مدثر د قران د سوراتونو د ترتیب له سرا دا سلور او یایم ده په نزول کې سلورم نه نازل شوه د پس د سوره مزملنا دی کیو سو امور الله ذکر کای تیزی د دین او د قران پر رسول او تبلیغ او تسلی د نبی علیه السلام تا او د اخرت ير ور کای دارنګ یغه غند صفاتونه د معاندین او ذکر کای او صدق او حقانیت د الله د رسول ذکر کای بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المدثر اے پجامہ کی زان غاڑن کیا گورا دا مدثر او دا المزمبل یوما ناوا یا ایها المدثر اے پجامو کی زان غاڑن کیا قم را پورت شفا انذر نو خلق او یروا او د انذار نه مراد سدی امام قرطبی وای الانذار دعاءهم ال التوحید انذار سدی د خلق د الله وحدانیت ترا بللی قم پورت شفا انذر نو خلق او یروا د الله توحید او وحدانیت تر او بلا وربک فکبر او رفستا چه دے نلوی او بڑائی بیان کا در رب بڑائی بیان کا وثیابک فتوحر او جامیستا چه دی فتوحر ندا پاک کا اے جامی پاک کا جامو پاکولو نس مراد دی یا خو ظاهر آیات په خپل معنا دی وجر جامې پاکول د مز د پاره فرض دی اپ په لیتو جامو کی مزن کیږي بعض علما وای دي کی جامو نه مراد عمل نه سو کوئی مراد ته زړه ده سو کوئی مراد ته نفس ده او سلورم قول داده چې مراد ته جسم ده یا د غظاهر جامینی وثیابک فتوحر او جامی دی پاک کا عمل دی پاک کا او د زړه عقیده پاک کا والرجز فهجر والرجز او گندگی چې د فهجر نو د دین لریشا گندگی سو بوتان او داغي عبادت مراد ده دین مراد هغه د بوتانو د شرک او کفر گندګۍ نه لري کی دني لکه مخکې آیات کې وی جامې پاکې کپو بو سرد نجاست نا یا جامی پاکول دام دی چې د کسب حلال نه دی په حرام او جامی مالا ځکه په حرام او جامو کې مزن قبليږي جامی پاکه کا د ګندګۍ نه پوبو او پاکه کچ د حلال کسب نوي د حلال کسب نوي او دا داسې د ګندا او د حرام کسب نه نوي دا د حرام کا سب نلی یو مانا دام د جامع دی پاکی کا د قمیس او د لنگ او د پرتوگ پلیس کی دا سی اندازی سر جوڑاوا چه دا در پسی راخ کے نشی لکا عمر رضی اللہ عنہ ویلیو ارفع ازارک فإنہو اتقا و انقا و ابقا اګوره داسې وخت کې د منکر رات کړو عمر رضی الله عنه چې کله په چړو والے شو یو ځوان راغې ډېر ساتي ورسره وجړل نو دا غان سواری چې پورته شو عمر رضی الله عنه قتل چې پنسید گیټو نه کته دي او جامع ور پس راخ کیشی ورتو يرفع ازارک وردا لنگ دی پور تکا فانه اتقا وانقا وابقا دالوی پرزگاری دا دالوی پاکی دا ادا استاد جامو د پار ډیر باقی والے دک کمی جامع چې پزم کر عاشق کیشی غزرش لیگی کمی چې پور ته نو غش لیگی نا ورج زاو بوتان چی دی چې دا ګندګی دا فحجر نو لری ته اوسېګا او د دې په هجران دوا موکا یا هر ګنا دین رجز مراد دی او هر ګنا په خپل درجه کې ګندګی وی ورج زاو ګنا فحجر دینا هجرانو کپری غزا ولا تمنن تستكثر او پچابان احسان مکوا چتت زیات غواړي مخکې در له مسله ته روا الله خپل حبيب د دینه من کړي چې چا سره احسانو کیو د زیاتو مطالبه کوي او مت که چا سره احسانو کیو زیات غواړي نو د همت په حق کې دا خبره درسته ده ولا تمنن انعام و احسان پچامکا و تستکسر چتتی دیر و مطالبکے ولی ربی کا فصبر او دخپل رب در ازاد پارنو صبرو کا اے پا اداد فرائزو پا عباداتو بانی او دا اللہ پا وامرو نواہیو صبرو کا یا صبرو کا وطن دی قربان کڑے اهل عیال او خپلوان دی پریخي ولربک فصبر او د پاره د رضا د خپل صبر وکا پترک د وطن او د بال بچ فاذا نقر فی الناقور کله چې شپکه بوکړی شي پشپلای کې فذلک یوم یذ یوم عسیر نو دا ورځ د پد پد غرز رز د سختا علی الکافرین پا کافرو غیرو یسیر اسان ندا ذرنی پریک دما ومن خلقت وحیدا اراغ سوک چی پیدا کرو ما تشتور نی احلو نی مالو ما پیدا کرو تشتور نی مالو ن اولادو وجعلت له مالا ممدودا گرزول می دد د پار مال ډیر و بنین اعظمن شهودا چې غیب مجلسونو کې حاضر وي خلک خبرو ته غوکې دي و مهت له تمهیدا او فراخی می کړي دلر په ژوند او عمر ولت کې تمهیدا په فراخی سرا یو معنا د ومحت له تمهیدا دعوا اې د آیات اگر چې عام ده خو عام مفسرین وای دا د ولید ابن مغیره بارکه ده دا په عربو کې ډیر مالدار او د الله حبیب سړیر تکلیفونه رسول دبوی انا الوحید ابن الوحید لیس لی فی العرب نظیر دبوی ز وحید ابن وحید یکتا د یکتا زوی اپا عربو کی زمان نظیر نشتا نو دتا بے وحید وی وجعلتو لہو مالم ممدودن او گرزول می ددد پار مال دیر و بنین شہودن او زامن چی حاضر وی او ددن غائبی گینا لز زامنیو چادو لز ذکر کری ومحت له تمهيدا اي بسط له في العيش بسطن فراخي مي کړي دل په ژوند او عمر او اولاد کي تمهيدا فراخي کول ثم يطمع ان ازيدا ثم يطمع بعد امید لري ان ازيدا چې زبدل نورم زیات کمو کموم بنا کلا دا سندا دا خبر حق دا انه کان لآیاتنا عنیدا بیشک دے دی زمون دا آیاتن مخالف او غیسر زد و اناد دے دے زمون دا آیاتن مخالفت کئی او دا اللہ دا حبیب سر اناد کئی عنا دا یعنی دو دا پا مانا دا مخالفت رازی عنا دا یعنی دو اے خالف ورد الحق سأرهقه سعودا زرد چی ورب خیجو دے اغا غرد جہنم تا. امام ترمذی او حدیث مرفوع عن ذکر کړي وي سعود جهنم کې یو غر ده او یا کالب په خطو او یا په کوزیدو لګي نو بس همیشه به کله ورخیږي کله ورا کوزیږي سعره کو زرد چې مجبور او کم ده سعودا اغا غر خطو د جهنم تا دا یو غر د جهنم کی چې په خطو بیم دم رکال لگی او پرا کزیدو بیم دم رکال لگی انہو بیشک دے چی دے فکرا د سوچو کو پاغس کی چی قرآن وائی و قدرا و اندازه و لگولا فقتل کیف قدرا نو دې دې پلانت کړې شي د څنګه انداز او لګولا زماد کتاب او زماد پیغمبر بارکه ثم قتل بیا دې پلانت کړې شي کې فقط درا دا د څنګه انداز او لګولا ثم نظرا او به نظر کو ثم عبسا به مختری کو وبصرا او تندې ګلنج کو ثم ادبر او به شاکا واستكبر او لوی او تکبر وکو فقال ندی کافر وی ان هاذا ندی دا قران الا سحر مگر جادو دے یو سر چ نقل کول شی دا قران خو جادو دے او دا پیغمبر نقل کئ دا د بل نقل کئ دے نقل کئی دا دبلنا ان هذا ندی دا قرآن الا قول البشر مگر وینا دا بشر دا سا اسلیه سقر زرد چور دن نبی کو سقر تا دا دا جہنم پنومنو کیو نم دے او دا غیر منصرف دے دا تعریف او دا تانیز دا وجنا او اصل کې خپل معنی صدا عرب وای سقرته الشمس چې کله ویلي کی نو دا په معنا د ویلي کول راځي س اسنیه سقر زرد چور دنبه کو جهنم تا و ما ادرا کما سقر سشی پو کو تعال رچ سد سقر لا تبقي نپری دی اڈوکه ولا تزرو نغوخ پریزی یو مانا علماء کرامو دا کڑے لا تبقی لا تترک لهم عزمن ولا لحمن ولا دمن الا احرقته لا تبقی باقی نپری دی اڈوکه ولا تزرو نغوخا یا علماء دا معنا کړي دنیا اور خو سوزول کوي او یو شی ختمي خو واپس کول پکې نشتا امام مجاهد و ایمانا دادا لا تبقي من فيها حين لا تبقي من فيها حين ولا تزره ميتا باقي نپریا سوق چې پدې کې دی ژوند دي سم مرګ ته رسي او مم بے مڑے نپریزی بلکی بے جون دے کئی دکا سرمنی بسوزی او بیا باغوا پس کیگی لواحة للبشر سوزون کې د بني آدم لرا یا بشر دی پوست کی توای ظاهر سرمن توای سوزون کې د پوست کی نه علیها 19 اپ دی اور بانی نلس ملائک مقرر دی تی بانی نلس ملائک مقرر دی نو کافر خندا شروع کا یروی نلس دی یوی زبداو کم بلوی زبداو کم وما جعلنا اصحاب النار ندی گرزولی من خاوندان دور چکم مقرر ملائک دی لا ملائکتن مگر ملائک وما جعلنا عدتهم ندی گرزول شمیر من داغوی الا فتنة للذین کفرو مگر امتحان و ازمائش داغ خلق دا پارا چی کافر دی لیستیقن الذین دی دا پارا چی یکینو کیا کسانو تل کتابا چی ورکڑ شوی دی کتاب چی جہنم بانی للنس ملائک مقرر دی ویزداد الذین آمنو ایمانن او چی زیاد کیا کسان لر چی مومنان دی نورم ایمان ولا یرتاب الذین او شکن کیا کسان او تل کتاب چی ورکڑ شوی دی کتاب والمومنون او مومنان سکه شک نو کی پشمیر د ملائکو کی ولی یقول الذین او دید پارچ هوا یا کسان فی قلوبهم مرض شزرون کی مرض ده والکافرون او کافران ماذا اراد الله دس شیراد لرد دی اللہ بهذا پدی سرا مثلا د مثالنا یدل الله من یشاء کذالک دارنگی یذل الله من یشاء گمراک یلاغ چاله چوغاڑی و یهدی من یشاء او ہدایت کئ چاله چخو خشی و ما یعلم جنود ربک الا هو نپویگی پشمیر دلخ کرو دربستا مگر الله ای دمرا ملائک نی چدا غی پشمیر د الله نه بغیر بل سوک نپویگی دم رډیر ملائک نی وما هی ند دا سقر الا ذکرا للبشر مگر نصیحت ده د پار د بنی آدمو کلا حق د خبر یا دارنګ ندا والقمر یوزما دی قسم پس وګمای واللیل اذا ادبرا او شپکل چی شاکی و صبح اذا اسفرا او سبا کل چی روخانشی انها چی بیشک دا سقر لإحدى الكبر یو دا اغلوی مصیبتن نده نذیرا للبشر او یرا ورکو انکه ده دا پارد بنی آدم ایدا سقر جهنم دا غلول مصیبت و فتن نده لمن شاء منکم دا اغا چاچ خوخش منکم دا تاسونا این یتقدما دا چروان دیشی خیر و جنت و ایمان تا او یتاخر یا رست پاتیشی پا غور و پا کفر کے کل نفس هر یو نفس بما کسبت رهینتن پاغس چکڑی دی گانا و گرفتار بئی چاچی سکڑی نو پاغی کی بدے گرفتار وی الا اصحاب الیمین مگر خاوندان د خلاص فی جناتی تساءلون پا جنتنو کی دیو بلن تپوسو نبکی عن المجرمین دا مجرمانو ناما سلککم فی سقر سشرا وستی تاسو دی جہنم تا قالو نکافر بوائی لم نکو من المسلین نومن دنیا کی دا مسکون کنا من بمزنکونو مونگ هاگا مومنان نو چی منزو نوے کول ولم نکو نتعم المسکین او نو مونگا چی مونگا بتو عمر کولو غریب تا وکننا نخوض مع الخائدین او مونگا چی ورننوتو با پا باطل کی سرد ورننوتن کنا خلقو گپ شپ لگولو او دا اللہ دا حبیب او دن پوری خندا کولا نو مونگا بمی چی کاہن دے مجنون دے شاعر دے ساہر دے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اُمُنْغَ چِدَ دَرُوغُ نِسْبَتْ بَمُكُولُ رَزِدَ قِيَامَتَّا حَتَّى أَتَانَ الْيَقِينِ تَرْدِي چِرَاغْ لِهُمُنْتَ يَقِينِ شَيْچِ اغَمَرْگ دِي فَمَا تَنْفَعْهُمْ شَفَاعَتُ الشَّافِعِينَ فَإِذَا بُورْنَكِ دِي مُشْرِكَانُ تَشَفَاعَتْ دَشَفَاعَتْ كَوْنْكُو ند ملائکو ند انبیاءو ند نیکانو مانا سو د دید پاراڑو شفاعت نشتا فما لهم نسشوی دوی لرا عن التذکرت معردوین چه دید قرآن نمخ اڑون کنی دلتا ملماو دو قونو نذکر کنی قرآن نمخ اڑول دو وجهینی یو انکار دے چه قرآن د سراڑو مننا ابل ترک العمل دے بما فیه قرآن منی خوچ سپکی دی پاغی عمل نکے کانہم حمر مستنفرا تب ویگن دا خرون دی مستنفرا تختیدن کی کانہم تب ویگن چی دا کافر حمر خرون دی مستنفرا تختیدن کی وحشی خرونا دی چه تیخ تکی من قصوره دا اغخ کاریانونا چه اغی پا غشولی دا اغخ کار کون کنا ابازی دا قصوره مانا کلی چه دا پا مانا دا اصد دی چه تختی من قصوره دا زمرینا یا قصور دی تم وی د کشاری د خپونا یا من قصور د اغا جالونو د خکار یا نونا ای ورته جال او رسی غړولې دي چې پدې کې بدای رانی شو تب وی چې د اخرونه دی تختی ذن کی د زمرینا او دا غور په دغه معنا غانو مفسرینو داغه مختلف د لغاتو او د سلف او دلائل ذکر کړی دي فرت من قصوره بل يريد بلک اراده لري كل امرئ منهم هر یو د دوینا ایو تا صحف منشرہ لا چی ورکڑی شدت صحیفی او کتابنا منشرہ کلاو کلاو کلا دا سندا بل لا یخافون الاخرہ بلکی دیریگی ند اخیرتنا بلکی دیریگی ند اخیرتنا کلا دا سندا انہو تذکرہ بیشک دا قرآن نصیحت دے فمن شاء ذکرا دا غچا چی خوخشی نصیحت دے تیواحلی وما یذکرون او دی نصیحت نشی غستے الا ان یشاء اللہ مگر دا چی دا اللہ خوخشی هو اہل التقوی دا اللہ اہل اولائک دے دے دے چی یرتی اکڑیشی واهل المغفره او اهل اولائک ذی دی چې بخنو کی هاغه چاته چې سوک تیریږي.